50 languages. 18. 18. نظافت خانه. نظافت خانه. امروز شنبه است. امروز شنبه است. ما امروز وقت داریم. ما امروز وقت داریم. امروز آپارتمان را تمیز می کنیم. امروز آپارتمان را تمیز می کنیم. من حمام را تمیز می کنم. من حمام را تمیز می کنم. شوهرم اتومبیل را می شوید. شوهرم اتومبیل را می شوید. بچه ها دوچرخه ها را تمیز می کنند. بچه ها دوچرخه ها را تمیز می کنند. مادر بزرگ به گلها آب می دهد. مادر بزرگ به گلها آب می دهد. بچه ها اتاقشان را تمیز می کنند. بچه ها اتاقشان را تمیز می کنند. شوهرم میز تحریرش را مرتب می کند. شوهرم میز تحریرش را مرتب می کند. من لباس ها را درون ماشین لباسشویی می گذارم. من لباس ها را درون ماشین لباسشویی می گذارم. من لباس ها را آویزان می کنم. من لباس ها را آویزان می کنم. من لباس ها را اتو می کنم. من لباس ها را اتو می کنم. پنجره ها کثیف هستند. پنجره ها کثیف هستند. کف اتاق کثیف است. کف اتاق کثیف است. ظرف ها کثیف است. ظرف ها کثیف است. کی پنجره ها را تمیز می کند؟ کی پنجره ها را تمیز می کند؟ کی جارو می کند؟ کی جارو می کند؟ کی ظرف ها را می شوید؟ کی ظرف ها را می شوید؟